To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 października, na zegarach 15. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Komisja, która bada sprawy handlu stołecznymi kamienicami, zajmuje się zwrotem budynku, w którym mieszkała Jolanta Brzeska. Jej spalone ciało znaleziono w lesie 6 lat temu, a śledztwo umorzono. Były szef katalońskiego rządu nie chce azylu w Brukseli, a pomocy w rozmowach między Madrytem a Barceloną. To pierwszy tak skomplikowany przeszczep na świecie. W serwisie Trójki powiemy o cudzie gliwickich lekarzy. Przed komisją weryfikacyjną drugi wezwany na dziś świadek. Mowa o Magdalenie Brzeskiej, córce aktywistki walczącej o prawa lokatorów, której spalone ciało znaleziono 6 lat temu w lesie kabackim w Warszawie. Rozprawa dotyczy nieruchomości przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała Brzeska. Rozprawie przysłuchuje się Michał Fedusio. Powiedz, co do tej pory zeznała Magdalena Brzeska. Córka Jolanty Brzeskiej zeznała, że jej rodzice mieszkali w kamienicy przy Nabielaka od lat 50. XX wieku, jednak w momencie, gdy grunty przejęli handlarze roszczenia, było to w roku 2006, sytuacja lokatorów stała się niepewna. Magdalena Brzeska mówiła, iż handlarz, który skupił roszczenia, chciał ją wyczyścić, a w domu Brzeskich wiele się zmieniło. Ich życie stało się bardzo niespokojne. Tata dużo mówił, że przestał sypiać po nocach, mama to samo. Potem jak doszło do pierwszej próby włamania, to rodzice próbowali parkować samochód gdzie indziej, bo też nie wiedzieli, czy nie zostanie ukradziony ich samochód. Po prostu czuli się bardzo niebezpiecznie. Mama swoje kosztowności przewiozła do mnie, bo po prostu bała się również trzymać to wszystko w mieszkaniu. Przed momentem rozpoczęła się godzinna przerwa zarządzona przez szefa komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego. Wówczas po niej przesłuchani mają być dwaj pozostali wezwani na dziś świadkowie. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Kolejne informacje. Kasa państwa po raz pierwszy w historii III Rzeczpospolitej z tak dużą nadwyżką. Po wrześniu wyniosła 3 800 000 000 zł. Resort finansów prognozuje, że na koniec roku deficyt budżetu wyniesie około 30 miliardów złotych. Jednocześnie wicepremier i minister finansów Mateusz Morawiecki poinformował, że deficyt sektora finansów publicznych po wrześniu wyniósł około 1 000 000 000 zł. Zdaniem wicepremiera dochody z VAT-u na koniec roku mogą być wyższe od wcześniejszych prognoz i wynieść 153 miliardy złotych, czyli o 10 miliardów złotych więcej niż prognozowano. Pozbawiony funkcji były szef katalońskiego rządu Carles Puigdemont zaapelował do Unii Europejskiej o wsparcie dla rozwiązania kryzysu między Madrytem a Barceloną. Polityk, który w piątek ogłosił niepodległość Katalonii, przemawiał w Brukseli, gdzie jest ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Jak mówił, przyjechał do Brukseli nie po to, aby ubiegać się o azyl polityczny, tylko by nadać europejskiego znaczenia niepodległościowym dążeniom Katalonii. Całkowicie się zgadzamy, że problemy rozwiązuje się podczas głosowania, a nie wysyłając do więzienia polityków i zastraszając urzędników. Carles Puigdemont zapewnił, że nie zszedł z drogi ku niepodległości regionu, ostrzegł jednak, że będzie ona długa. W czasie, kiedy przemawiał w Brukseli, hiszpański Trybunał Konstytucyjny zawetował piątą deklarację niepodległości. Najwyższy madrycki sąd zgodził się natomiast na rozpatrzenie wczorajszego aktu oskarżenia prokuratury przeciwko katalońskiemu rządowi i kierującym regionalnym parlamentem. Trójwymiarowy zabieg transplantacji dróg pokarmowych, oddechowych oraz skóry przeprowadzono w Centrum Onkologii w Gliwicach. Gliwiccy lekarze zoperowali 64-letniego pacjenta, który cierpiał na raka krtani, a kilka lat temu przeszedł przeszczep wątroby. Powoli wymawia pierwsze słowa, mówi profesor Adam Maciejewski. Chory posiadał stałą tracheostomię, brak możliwości normalnego oddechu, brak możliwości jakiegokolwiek porozumiewania się. Istniejąca przetoka gardłowo-skórna uniemożliwiła normalne, w pełni sprawne odżywianie się, co w tej chwili krok po kroku ulega poprawie. To pierwszy tak skomplikowany przeszczep w rejonie dróg pokarmowych i oddechowych na świecie. I na koniec Światowy Dzień Oszczędzania, który przypada właśnie dziś. Marta Szulborska sprawdziła, co o oszczędzaniu myślą mieszkańcy stolic. Jest to sposób na spełnienie marzeń. To jest narzędzie do realizacji swoich celów. Myślę, że przyjemności niektóre są zbędne, a przyszłość jest ważniejsza. Trzeba odkładać. Szukać jakichś okazji cenowych, na przykład promocji. Są tacy, co mają, a którzy nie mają. I tak było, i tak będzie. Oszczędzać? No to trzeba mieć z czego. To nie jest pojęcie abstrakcyjne oszczędzanie, tylko zarobki są abstrakcyjne. 88 lat temu podczas pierwszej międzynarodowej konferencji kas oszczędnościowych w Mediolanie bankowcy stwierdzili, że panaceum na stabilny i długotrwały rozwój społeczeństw jest właśnie oszczędzanie. To był serwis Trójki. W Zakopanem około zera, 4 stopnie w Lublinie, 5 w Katowicach, 6 w Warszawie, 8 w Gdańsku. Sporo przejaśnień, jeśli pada, to tylko na zachodzie i południu kraju. Trójka.

przedpremierowe nowe nagranie Artura Rejka z albumu, który jeszcze się nie ukazał. O tej płycie Artur Rejek będzie dzisiaj opowiadał w studiu koncertowym imieniu Agnieszki Osieckiej. Mam przyjemność go gościć dziś o 18:00. To będzie program nagrywany, który wyemitujemy w Trójce niedługo, kiedy tylko będzie można zagrać więcej z tej płyty. Przypomnę wszystkim zainteresowanym, że to nie jest koncert. To jest spotkanie z Arturem, który będzie opowiadał o nowej płycie i pewnie puszczał nam coś, czego jeszcze nikt nie słyszał. Osiecka dawno pełna na to spotkanie, ale gdyby ktoś z Państwa chciał, to mamy ostatnie przychomikowane podwójne zaproszenie na dziś na 18:00 do Osieckiej na spotkanie z Arturem Rejkiem. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22:07. 11:30. Wczoraj w Osieckiej też odbył się niezwykły koncert, którego retransmisja w najbliższą sobotę w moim programie Lista Osobista. Po 19:00 krótki fragment i potem od 21:00 do 22:00 cała reszta. Z zespołem Pink Floyd w projekcie Punk Floyd, a nawet Punk Floyd Army, rejestrowanym na koncertową płytę, wystąpiła Encyklopedia Polskiego Punk Rocka. Dostaliśmy przed chwilą jeszcze jedno, tylko jedno na razie, gorące nagranie właśnie z wczoraj. Szare domy w szarym mieście, w szarych domach szarzy ludzie, szare komórki tonął w szarej łudzie. Szare myśli, szare twarze, szara rasa, szara masa, monotonne szare życie, beznadziejna szara trasa. Bo to czyście czary, to życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe zło. Błękit nieba, szara bieli, czerwień flag, szara beznadzieja, szaro, szaro, szaro tak. Mijają szare dni, kolory bledną, szarym, szarym ludziom jest już wszystko jedno. Bo to czyście czary, tu życie ma smak kary, tu jest samo dno, tu widać całe dło. Tak wczoraj w studiu Osieckiej Tomasz Lipiński z projektem Punk Floyd wyśpiewał Szare Koszmary. Jak mówiłem, płyta rejestrowana, koncert rejestrowany na płytę, który ukaże się jeszcze w tym roku, a całość koncertu w najbliższą sobotę w moim programie Lista Osobista. Premierowo dziesięciolecie albumu Punk Floyd obchodzono na krakowskiej edycji Męskiego Grania w tym roku. Tam właśnie po raz pierwszy pojawili się z Pink Floyd wspaniali goście. Wczoraj dwóch Robertów, Matera i Brylewski, dwóch Tomków, Budzyński i Lipiński i do tego Aleksander Korecki. Koncert wypadł fantastycznie. Zapraszam na sobotnią retransmisję. Nasza płyta tygodnia 71-335. Maleńczuk gra Młynarskiego.

wszystkim pacjentem. Ja będę szwedzką pielęgniarką. Codziennie w krótszej sukience. A więc wyzdrowieć ci nie warto. Angielski pacjent, gościem zgniłości w tym nagraniu jest Julia Kamińska, a wczoraj pan Marcin Świetlicki udzielił obszernego wywiadu trzeciemu programowi Polskiego Radia. Ten wywiad z okazji wydania jego autobiografii pojawi się, myślę, do końca listopada w trzygodzinnym wydaniu listy osobistej. Na zachętę i ilustrację tego, co powiedziałem, Julia Kamińska tym razem w bardziej głównej roli, bo z albumu Julia i Nieprzyjemni. Zrób coś, zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej. Ostatni listek wstydu już dawno odrzuciłam. I najcieńsze wspomnienie sukienki także zmyłam. Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej. I choć kogoś nagiego bardziej ode mnie nagiej na pewno mieć nie mogłeś. Zrób coś. Zrób coś, bym uwierzyła. Zrób coś. Zrób coś, bym uwierzyła. Zrób coś. Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej. Już w ostatni por skóry tak dawno mi wniknąłeś, że nie wierzę, iż kiedyś jeszcze nie być tam mogłeś. Zrób coś. Zrób coś. Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej. I choć nie wierzę, by mógł być ktoś bardziej otwarty dla ciebie niż ja jestem. Zrób coś, otwórz mnie, rozbierz. Zrób coś, zrób coś. Zrób coś, abym otworzyć się mogła jeszcze bardziej. Zrób coś. Zrób coś. Zrób coś, abym rozebrać się mogła jeszcze bardziej. Zrób coś. Zrób coś. Zrób coś. Zrób coś. Thank you. Julia i Nieprzyjemni i jeden z nich Marcin Świetlicki. Dwie minuty brakuje do wpół do czwartej. Teraz mamy dla Państwa jedno zaproszenie, podwójne, dwuosobowe, na festiwal Jazz Jamboree. 3 listopada o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Pimpono Ensemble, Adam Baudych Brothers, Bill Frisell, Music for Strings, Jenny Scheinman i Adam Baudych. Będą grać też kompozycje Karola Lipińskiego. Przypomnę, jedno zaproszenie dwuosobowe na Jazz Jamboree, 3 listopada o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bardzo prosimy o telefon do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Lunatic Soul, nowe singlowe nagranie. Lunatic Soul, 2 minuty po wpół do czwartej. Kolejne zaproszenia, tym razem na koncert w Studiu Osieckiej. 8 listopada o 19 Andrzej Nowak i jego Złe Psy. Przypomnę, 8 listopada o 19 w Osieckiej. Andrzej Nowak i zespół Złe Psy. 22 i 7 trójek. Telefon do Piotra Kordaszewskiego w tej właśnie sprawie. woda zawsze zwycięży. Nie bój się, jak długo będziesz czekał, kto to wie. Wtedy nigdy nie mów nigdy, bo karma leci jak fortuny zwycięży, nie bój się, jak długo będziesz czekał, kto powie. Andrzej Nowak i Złe Psy w Osieckiej, 8 listopada o 19:00, zaproszenie u Piotra Kordaszewskiego, 22 i 7 trójek. Dziś spotkałem w Trójce przy Myśliwieckiej na dole Darka Malejonka. Wręczył mi świeżutką płytę 20 lat Maleo Reggae Rockers, na której szczególnie polecił dwie premiery. Najpierw słynne Żyje w tym mieście w wersji 2017. Lat Maleo Reggae Rockers. Żyję w tym mieście. Całą noc na ulicach mego miasta mrok. W koło, w koło, w koło tyle domów. W domach tylu ludzi. Tylu żyje w kłamstwie i obłudzie. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Cały czas, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie czas. Na ulicę mego miasta ktoś wypuścił wściekłe psy. Na ulicę mego miasta możesz wyjść wtedy ty. To oni chcą cię sprzedać, to oni chcą cię kupić. A ty nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się okupić. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. cały czas, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Tutaj jest tak trudno żyć. Codziennie musisz walczyć. Tu jak w dżungli rządzi strach. Zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. Bez strachu i bez nienawiści. Pośród tylu brudnych spraw. Możemy zostać czyści. A ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Cały czas, a ja żyję, żyję, żyję w tym mieście. Już tyle lat i czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Jubileuszowa przekrojowa płyta Maleo Reggae Rockers, Bez Was Nie Ma Nas. Nowa wersja Żyje w tym mieście, a także drugi utwór, który rekomenduje kolega Malejonek, to premiera Nie Mów Nie. Utwór, który zapowiada zupełnie nową płytę, która ukaże się w roku 2018. Tak wielu z nas do czegoś dąży, tak niełatwo zrealizować plan. Nigdy nie poddawaj się, nie. Nigdy nie mów nie, nie. Tyle możesz zrobić, hej, zawsze. Nie mów nie, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów nie, nie, inni mają łatwiej. Nie mów nie, nie, tylko póki wierzy w cuda. Spróbuj, nie. Tyle możesz zrobić zawsze. Wielu z nas do czegoś dąży i w tym jest potęga. Tym jesteśmy tacy sami. Chcemy po to sięgać. Sięgać po marzenia. Robić co kochamy. Wie dlaczego tak niewielu z nas realizuje plan. Nie mów, nie, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, nie. Słowa mają swój ciężar. Wiele z nich jest hasłem. W rękach tych co intencje karmią tylko poklaskiem. Chcą chodzić za doradcę, kuszą łatwym niebem. Naszą automotywację sprzedają dla siebie. Nie mów, nie, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, nie, inni mają łatwiej. Nie mów, nie, nie, tylko póki wierzy w cuda. Każdy dzień jest walką, więc nie ustawaj w niej. Chcesz to móc, chcesz to móc, tylko tyle. Ej, ej. Kiedy zmieniasz podejście, wtedy robi się miejsce dla nowej piękne, dla nowej lepsze. Otwiera się serce i znika cały gniew. Nie mów, nie, nie, to się nie ma prawa udać. Nie mów, nie, nie, inni mają łatwiej. Nie mów, nie, nie, tylko głupi zwierzy w cuda. Spróbuj, nie, tyle możesz zrobić zawsze. Nie poddawaj, nie poddawaj się. Nie poddawaj, nie poddawaj się. Nowe nagranie Mellow Reggae Rockers. Za kwadrans będzie 16. Jutro telewizja BBC wyemituje pierwszą część długiego, ostatniego wywiadu, jakiego udzielił im George Michael. Ukazało się na dniach. Przepiękne wydawnictwo zawierające dwie płyty kompaktowe i jedną DVD. Przekrojowe, wspomnieniowe, między innymi z koncertem MTV Unplugged. In your eyes, just for one moment, to be warm and naked at your side. Sometimes I think that you never understand me. Maybe this time is forever. Say it can be. That's all you wanted, something special, someone sacred in your life. Just for one moment, to be warm and naked at my side. Sometimes I think that you'll never understand me. But something tells me together we'd be happy. Oh, oh, oh, baby. I'll be your father, dear. Put your tiny hand in mine. I will be your preacher, teacher, anything you have in mind. I will be your father, dear. I have had enough of crime. I will be the one who loves you till the end. For a crime, that's all I wanted, just to see my babies, you light shine. This time I think that my lover understands me. If we have faith in each other, then we can. I'll be the sea. If you were ask for. That's what I'll be for you, baby. So will you remember the ones who have lied, who said that they cared but then left as you cried? Beautiful darling, George Michael w programie MTV Unplugged. Płyta, którą trzymam w ręce, nosi numer seryjny 155, edycja limitowana. Grupa Kult po swojemu, jak za dawnych czasów. Nagrała, ciężko nazwać, bo to nawet nie jest mini album, to jest po prostu album. Nazywa się Wstyd, jest tu Wstyd, a poza tym Wstyd Zdunka, Wstyd Migdała, Wstyd Glazika, Wstyd Wojtka, Wstyd Zaciera, Grudy, Krzysia, Janusza, Sławka Pietrzaka, Morawca, Romana Malika i Karaoke. I nawet nie wymieniłem jeszcze wszystkich wykonawców. Trudno było wybrać, ale się udało. Grudy. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Wstyd. Istnieją trzy definicje wstydu. Słownikowa, muzyczna oraz wulgarna. Słownikową mniej więcej znamy. Definicja muzyczna określa mianem wstydu instrument zwany akordeonem, zaś w kręgach plebejskich harmonią. Złośliwi nazywają go kaloryferem. Gra na akordeonie powszechnie uważana jest za czynność wysoce wstydliwą. Jeśli chodzi o definicję wulgarną, wstyd to kraść i z baby spaść. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Jeśli chodzi o hańbę, to rozróżniamy dwa rodzaje hańby. Hańbę pospolitą, zwaną z łacińska infamia vulgare, oraz znacznie groźniejszą, hańbę w narodzie. Definicję tej drugiej najlepiej sformułował mój świętej pamięci sąsiad, pan Witek. Bo to jest hańba w narodzie. Kto jest hańba? Ja jestem hańba? Nie, hańba w narodzie, czwarta godzina, a wy jeszcze trzeźwi. Reasumując, hańbą w narodzie jest stan trzeźwości we wczesnych godzinach popołudniowych. No, ta godzina i my jeszcze trzeźwi, to jest skandal w ogóle. Czyli panowie jesteście trzeźwi. W demokratycznym państwie, żeby człowiek o trzeciej godziny trzeźwy chodził. Kto to słyszał? Chciałem zwrócić uwagę, że jest czwarta, ale to jest szczegół. We'll be right back.